جهنم التي تتوقد على اهلها تصير قبري جيك نيار فنيار خاتم جيرم نيار فوك اك جيرم نيار مونے موم قبري شيطان داي و اي بارامبوم نياكاي جابلي نياكاي فارل نيل نيوم نيت ني بوك تي ني تخ تا سوارا و خامن تبارك الله نيوم ني نيك ماتما متاخ شيطان ني مثال ni nek ci xiss bobu appartem ñu ñu fi nek li ngoy defal man nga ne bo doon misal mo upp mom li ñuy def ndax mom magat na legi tabarakalla mu la tudd ci geej gi mu tudd jaxam ci tabarakalla loola mu tudd muy gal naayam ba wala ba muy tilianam ba daal yebal gaay nak ñu ñuy tafar ni ñoy jaxase gool ni jigen ni balay xew xew ñoko defal lool ni ñu dugg ci kariyé tassi ni bu yar yaré ba nit ñi ni seen liggéey ñu yar ndank dem ci xalé bu sey waxal ko tassi ni boy liggéey ñalay tek sa lay liggéey yépp jéema dox sa digënté sa patron wala ne li may ci teural moy ni la war japp wala ni ni sétane mo leen di jaxfé tubarkal wala bok partner sétane ñoo di jaxfé ndax ñoom ñepp li yeku no nit asabi saaw na ay gaay bare bare bare yo xamni fal na leen ñom ñoy jaxafé nit ñi ñoy jaxafé goor ñi digeen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demene ko yoyu tabarakallah alladheena kafaru ni yedd yalla suratu fatir ay joom ñaar ni yedd yalla ñom ñepp lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa gogu di iblis walladheena aamanu ni gem nak وعمل الصالحات تيدف لباخ لهم أمنا مغفرة جدل وأجر كبير أتبعي قري يالله إن شاء الله بولي نيجم يالله تيدف لباخ أمنا مغفرة أمنا أجر كبير نعم نيجم يالله جم بدق متخ فالإيمان تصديق وقول وعمل متخ نيجم إيمان أك عمر صالح دون تقلقه iman ak amal salih duñu takaliko real iman bil amal salih li yushira ila annahuma la yafriqani fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal illa allazina wal ladzina amanu wa amilu salihat gëm ñu wax ñu xaf ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lamm muy qawl waye seen ciir diko jëfé muy amal ñoñu lawu maghfira wa ajrun kabir yalla ñu gala defal afamun zina lahu mo ndax ki nga xamni dañu rafetal su'u amalihi jafam bi ñaaw fara'u mu gis jef ja hasanan bi rafet waaw ko xamne dañu rafetal jefam fara'u mo mu gis jefam bi ne hasanan jef ju rafet la lu istifham la jawab bi dañ ko xasaf dañ ko dindi manam soko dañ taqdir dañ nan afaman zayyana lahu wala zayyana lahu shaytanu amalahu sayy hatta raahu hasanan wastahsana ma huwa alayhi min al-kufr wa dalal ndax koku dana melni taman istaqba'ahu wajtanabahu waqtara tariq al-iman ni xasaf wax ji dadi wax lenen mo di yalla nen mu ndax ki nga xam ne cheytaane rafetal la muy def faraahu xasanan mu jàppe ko ne rafet na gis ko ne rafet na ndax dana mel ni ki nga xam ne bu defee lu rafetul bakkanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yëg na li mu def baaxul ndax ñaar ñi daan yem déedéet ñaar ñi du yemm ko ndax kee bakkanam mooy al amaara bi suu kii nag bakkanam mooy anas la waamu moom bu defee loo xam ne rafetul bakkan bi day wax ak moom ne ko diw li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam diw sa yaram neen yii ci mbedd mi rafetul diw sa tol bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamala boog loolu nafs la waama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee benn bu jigéen boo xam ne gii nafs la waama la yor waaye nam du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto yim fal gàtt ndeysaan day fat saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul leen muy dox ci mbedd mu yagg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc ci suuf day fan nga gis ne kii bakk na mu ngi naan quoi xam nga ne li ngay dox ci mbedd bi day wax dëgg yàlla am du noonu. léeg-léeg su solee cal googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi barkàlla nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigg li daal di koy yeew yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci booru oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nun ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan quoi ni ngay dox ci mbedd mi baaxul parce que ñii ñu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye naf la waama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dindile ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kooku ko dimbal rek mu dem képp kuy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defar la jàppale ko lu mu tuut tuut rek mu baax waaye nag duñ leen jàppale ndeysaan tubarkàlla kon nag afa mun fiina mu ndax ki nga xam ne dañoo rafetal lahu ci moom suu amalihi jëfam ji ñaaw faahu mu gis jëf ja xasanam mooy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko yàlla ne na ñaar ñii duñ yem fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex fa inna allaha yàlla yudil mooy bàyyi mu sànku man yachaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yachaawu ku ko neex aya ji ci ñuy waxtaane dogal maanaam nit ni ko yàlla mooñe munu koo teggi ñu ñëwee alqadariya ak aljabriya ñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàllaa ñeneen ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma bu defee lu baax yàllaa ñu ne fii de yàlla def ne yudil mooy sànk ma yeshaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yeshaawu ku ko neex waaw ñu lañ koy waxe waaye foo ko déggee nun rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan kii fo kii carte kii mariage kii bëlut kii sol lu baaxut kii jël yëfi jaamur kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàllaa nga xam ne bu waay defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut ñu ne yàlla waaw yàlla tabarakallah moo maye doole def lu baax maye doole def safaan ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg nun la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi maye doole yi jënd tàngal macc kon ñaari doole yépp mooma waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi misaal kenn ku ne bu nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la fournitures yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar ñu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa nga amee sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu defal mu ñëw may ko yaayam ka te def jënd ba noppi la mu defal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi ñoom ñëpp yaa leen may doole li ñu def waaye ci jënd marto toj ca la bi ay jëfam du yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla mais fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàlla jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbb sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy rëcc ci moom fala tadhhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lepp lu ñuy def yalla alimun ko xam la bima ci lepp lo xamne yasnaun ñu koy def suratu fatir ay juroom ñent wallahu ta'ala allazi moy nga xamne arsala riyah moy yebal ngelaw yi wa muko yebale fatusiru ngelaw li di yengal sahaban aw nir fa harakat as-sahaba wa ahajathu yalla yebal ngelaw ci katanam mom subhanahu wa ta'ala bi ngelaw li ñewé yengal aw nir su ko yengale yalla mu ne fa soxna wu ñu amat ko ila baladin jeme ko ci ab dekk mayitin bu bekkor ila baladin mayitin jeme ko ci dekk bu bekkor bamu deme ci dekk bekkor bobé fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba sufa sufu dekk ba wa na wacc taw ba bari ba'da mawtiha ginaw ba dekk ba bekkoré kazalika nu yalla dekkale sufi kazalika mi yalla dekkale dekk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an nusuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am dekk gi ni amu ñu nal yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal nir nir jog suñu borom omat ko ngelaw ak nir and ba dem ila balad mayit ci dekk bu bekkor ko defé météo dal di gis ngelaw li dal di gis nir wi mu dal di xamné daw bi muy daw vitesse bi nan lam la te ngelaw la na toll ba rek sangam ko lenu ak fi fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mune an nushuru moy dekk gi al imam ahmad nekena di jele ci abi rufayn al aqili dafa am ben gis mune yow yunit bi kayfa yuhyi allah al mauta wa ma ayatu zalika fi qalqihi nekala yalla yi dekk la ñi fatu ak lan moy mandar gam lolu ci bindé fi yéen tim neko ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi neko waaw mu neko nga rombaat sa ginnaaw ga mu yëngutu bañ ca tawé mu nekk lu am vert gancax gi sax mu neko waaw ya rasulullah mu neko noon la yalla yi dekkale al mauta noon moy ayatuhu fi qalqihi akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibn majah ibnu kasir ci tafsiram ba mune beuri na lu yalla ye tektalo ci walu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf gina du suuf de mune ndax suuf day nek lo xamne dafa nek lu de d'accord amul ben gantax gu sax ci kaw wal kom su yalla yebale niri mu yenu ndox indi ko taw ko ci kawam ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi mune nak ñun la yalla dekkale al ajsad yaram yi su yalla bëgge mu dekki mu dekki mutafar ibn kathir ci jikum ñettel ba qatim temer ak ñun fuk mu tax taw bi yalla dekkale li de bu ko tawon ci kaw nit ñi fim ne tabarakallah bu suba ñen nekkon yof te ñu rab len fa ci xabu yu ñu dekki ñani rabon fenen ñani rabon fenen ñani rabon fenen ñepp dañ jogat ñewat seen kër la yalla rofon as rabbi won ci ashabul kahfi bañu tedd mu rabbi wat ko ca mu rofat len ko ñu dekk lolé bu ko yalla rofaté ñi nga xamné ño faatu ñom ñepp ñoy dekk wat ko dal man kan yuridu al-izzata kep ku bëgg teranga فلله العزة يلا مو يرتعان جميعا ترانا جب من كان يطلب العزة الكاملة والسعادة الشاملة فليطلبها من الله تعالى وحده فإن العزة كلها لله عز وجل batay ba'd al-arifin amna ci ko ne man arada 'izza ad-darayn falyuti' al-'aziz ku bëgg tera lay ñaari kër yi na top borom tera nga bi mu yalla tafsir qurtubi lañ ko jëlé jëk jukki fukal ñent xatum fanwer ak ñaar fuk ak jom ñent suratu fatir ay fuk man kana kep ko nek yuridu al-'izzati di bëgg tera nga na xamne falillahi al-'izzatu yalla momom teranga jami'an teranga jep jep li teranga ci loxo suñu borom la tek moy seddel teranga motax ko xam du jar ngay jaay sa ndor ba ngay def loy jinn ci mbedd ñaan mom me moko def ba ngay wax dañu deg naan ah moko wax way gëm ñu ko ndaxti limbu mo def nangam teranga aduna jarul jema sakku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu lola hadith ba non yabi'u dinahu min ad-dunya bi'arab qalil tera lay aduna amu ci lan lu jar jaay diine amu ci lan lu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarakallah man kana yurdu al-'izzata da la melne nek fi bu suba nga nek fele xam li bu suba nga xam le wax li tak lool lepp sun borom neena fa lillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yalla yas'adu layyak al kalim at-tayyib bad butey kep ko wax al kalim at-tayyib bad butey ilayhi yas'adu ci yalla lay yeb lepp bad butey ko zikr bad bu yek wut suñu borom ko du'a ñaan bad bu yek wut suñu borom ko def tilawatu qur'an jangal qur'an bad bu yek wut suñu borom ko def tasbih subhanallah bad bu yek ilayhi wut suñu borom ku nam dal suñu borom ak yu demé nek yoy ak yenen dox ci mbokk wax lu ko defar bad bu yegut suñu borom dox ci xam xam jëm ko yaatal bad bu yegut suñu borom ila llahi yas'adu dhikru al-'abdi iyyahu wa sana'uhu 'alayhi ilayhi ti yalla yas'adu lay al-kalimu at-tayyib bad bu tay way lu ko yegal wala 'amalu s-salihu jef ju bax yarfa'uhu moko yegal wal 'amalu s-salih yataqabbaluhu ta'ala wa yusibu sahibahu 'alayhi qatada min la yaqbalu Allahu qawlan illa bi 'amal wa man qala wa ahsana al-'amal qabbala Allahu minhu 'amalahu aw taqabbala Allahu minhu 'amalahu yalla kon ci mom la baggu tey di yegge def ju bax nak moko yegal bo ñewon ci CDFM sen radio bëgg yegg te xamulo bouton bi ngay bëss ci li lay yegal machine bi lay yegal boko jaawale da nga ni rombu jëm ci kaw soko bëssé té abulo ci do ak ci ñu kon amul salif fofu jëf ju bax moy nga xam bouton bi ngay bëss bu machine bi ngay yegg bu ñëw ba ci ci defam nek mu taxaw ubeeku nga wacc jëf ci kaw fofu yépp lu way jëf ci lu bax wala lu way jëf ci ay wax lu yëk lu dul jëf ju bax motax lay leg nit di yor cruche di fekk wala mu yor téré di jang té lamuy jang du yëk du romu asman su jëgé si motax al amal salih de ko yëgël nga xamné yarfa'uhu jojal dul def benn misal nit ko xamni ki da fay carte te yor sa cruche yor sa téré yor sa satala def yoy ngay def al amal salih ba koor ni yegal bo la def nit ko xamni ki da ngay wor da ngay lek ak ger ni lay korump ngay nangu def kaddu ye lay wax ni kaddu yu bax du yeg lutax al amal salih ba koy yegal mom la yor fo nek fu ne boy yeg da fay am la fay tek ben sel bu gudd ngay tek wala nga jël yewu ka yi ñu yegge waye sa jëm bop rek ne ci top pet ak tege ci kaw lu kenn mënu ko motax wax yi ngay wax ak yu ci kar yi ak ñun seen yoyu sa fekke ne andut ak jëf ju baax yalla neena du yeg ilayhi yas'adul kalimu tayyib waye wal amul salih yarfa'u digen jo xamni daana ci biir kër jëkërëm di fay dak fe julli dak fe wor dak fe nat asga dak fe sarax waye nak bu set mu wax jëkërëm lu ko jall genn kër gi wala mu on ko wala mu def ko yek suñu non yoy muy jëf la yalla dul topato du jëf ji du yegg ndax du am laaf yu ko yegg ci kaw ndax laaf ya ko den yegge moy al amul salih ginaaw mom nak du def al amul salih jëf ji du yegg ilayhi yas'adu al kalimu at tayyib wal amul salih yarfa'uhu motax nga gis ben way buñ joxut dok mu jang ko ay yoni yon jeriñ ko dara mel men mu nan dañu ne won ku jang nangam da gis ben way buñ ko dox mu tambali ko tay dawal ko ben ñaar yon affaire ba soti motax ndax al amul salih yarfa'uhu jakay yekati jojalay def kon nak barkalla zikri baxna werde yi baxna julli yi baxna wor yi baxna waye al amul salih moko yekati al amul salih yarfa'uhu moko yekati kon ku bëgg fay jëf di yekati ko la bok ci ñinga xamne ñoom la yalla yekati seeni jëf seeni al kalimu tayyib ah di ngay jëf jëf ju bax ko mëna doon nak booru jëf jëf ju bax al amul salih du am al kalimu tayyib la yas'adu bi yeb ila allah subhanahu wa ta'ala والذين يرخمن نك فني تول يمكرون السيئات نغي لال تخاي داف لو بون نغي لال تخاي داف لو بون لال تخاي داف لو بون ني جيما فاي نور الله لال تخاي داف لو بون ني جيما تاس موك دي لال تخاي داف لو بون ني جيما تاسي نيو لهم ام نيو عذاب شديد بوبل مو متي ومكر اولئك هو يبور ومكر اولئك تخم نيون هو موي ليغا خامني يبور موي علاكه نيون سين تخه موي ليغا خامني مولن دي علاكه هالكون وباطل لانه ما اثر احد سوءا ودبره الا ابداه الله اثره ولا يحيق المكر السيء الا باهله مفسرين والاشاره هنا الى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه نانيو آجي نيجي جوخاني فخما قريش لالون فخيلن كو رسول الله داجوون نين نيب تا دار الندوة فسن كو ييني راي لا ني تيج كو با ني ген كو القران واخون ناني و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك تبارك الله mufassirin ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al-kashaf jukki ñettel ba xatum ñeen teneer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax di joge dañoo dajé ben bes ci daru nadwa def reño bu am solo ci ñoom fasiyene def ñett ci yoonte bi ben bi moy tii ko ci diine ci liñu nek ñoom ci ay jaxan buñ ko amul ñu ray ko buñ ko amul ñu genn ko way fi am kuru bika lolou lay tek surat fati ay fukel ci borom nak ñu joge ci lolou ñu tuddale ci dalail tawhid wal bahs yi tek tale ne mom yalla kenn la ak yi tek tale ne dekk amna ndax wax naal ni alquran do fi deg mukk mu nan yalla amna lolou alquran yeesu nako ndax xam na ne ki wax wax ji yalla kon alquran mom du wax yalla amna nit ki sa bu nangone am nga rek legi wax nak ni moy kenn mo ci def sofu di ñun ben way ne ko ya jël sama témer mu ne jël ko ba mu yag ñu la ñu na la avance juroom fuk kon limi tek moy mo jël témer bi limi tek kon mo jël témer bi kon togal mom ba mu nangone mo jël témer bi balay avance kon su wala moko jël kon yalla mom xam na ne amna motax alcorane wax mukk naan yalla amna ni moy tektal ni amna day wax ni yalla kenn la li moy tektal ni yalla kenn la wallahu yalla khalaqakum moy ki len bind min turabin ngeen jogu ci suuf yalla mo bind min turabin ngeen jogu ci suuf ndax lo way bi lek lune lo wala muy lek moy jur ci yaramam dere dere jojo moy jur ci yaramam maniyu maniyu momé kon man ni ma nga joge ci deret deret di joge ci lek lek di joge ci suuf suma ginaaw ga min nutfatin mu dungu len ci nutfa nutfa moy li na ci goor ak li na ci jigen buñu ande ñom ñaar ci roxu mu jigen legi nak nutfa la tuddu waaw qalaqa aslakum wa huwa adam min turab thumma qalaqa dhurriyyatahu min ma'in mahin wa huwa al-mani alladhi yusab fi ar-rahm thumma ja'alakum mudafflan azwajan ngeen di ay xet goor ak jigen goor den ci jigen ci kërëm amaat ci yenen dom ndax dom adama mëna sax ci kaw suuf bañ fay joggé waaw mu def ñoo azwajan ñu nek aw xet ndax ñu mëna ci kaw suuf goor ak jigen bi and goor den ci jigen jigen nang ñu dent ko ay dom bi am ndax dom adama bi nek ci kaw suuf wa ma tahmilu du am min unsa ci jigen amu jenn jigen ji am wala tad'u du fi nit illa li bil bi'ilmihi ci xam xamu yalla la akbar ci ra ji nit fanane ci bir bir yaayam tabarkal bis dogal yalla xamni di mi am na wa ma yu'ammar min mu'ammar ken du gudd fan kuñu may fanu gudd wala yanqus min umrihi ken du wañi fanam ci ñu wañi sen fan illa fi kitabin lillahi mi ngi ci ab tere inna zalika law nak yasirun li yambala ala allah ci yalla kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ak sinu ci nga xamne fi lañu wara taxawal tafsir bi ngeen te sen baram ci ay fuk ak ben suratu fatir rahmi sabri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk alim sall andak ci wala xarlu wi sen mbokk ablay jaxate ci def sen radio mo len di andi sen tafsiru alquranul karim tabarakallah ñu ngi won ci suratu fatiri taxawon ci ayat fukel ak ben wallahu qalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja fofu suñu borom tabaraka wa ta'ala di fi jàngale tawhid di fi jàngale tawhid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu tamit ngeen xam ne yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne kii xalaqana suñu borom tabaraka wa ta'ala moo di allah moom mooy ki nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf waxon dem ni min turab ci suuf dinañu wax rek leg-leg ni mi ngi bind aadama ci suuf ñu ci def ci nangam waaye def ni xalaqakum daal ni min turab tabarakallah suñu góor goy cheikh alhaji abdul aziz fi radiallahu anhu daan wax ne bari na koo seen muñu waaxu te cosaanam karot la tabarakallah loolu waxin la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal ñu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereg te dereg mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf wallahu qalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci roxu mu jigéen moom almaniy tafasaak albowayda almuqasaba ñoom ñaar suñu àndee mooy min nutfatin am chaajin nabtali mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaja ngeen di aw xeet ndox mi nga xam ne ci la ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndox moomu menn ndox la ndox moomu menn ndox la ndax mi jóg jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam bu siin ak saat dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def wa ma taxmilu du ëmb nag min unsa ci jigéen ju mën a doon jigéen ju mën a doon aw fel aw matt aw yoo dilem xar nak bay nit lepp ni ëmm nek jigen def da nga ëmmé rek ci xam xam suñu borom nga ëmm illa bi ilmi wala tad'u kanbiyatin illa bi ilmi motax bay may baye sen bop yalla bi ñu ëmm yefin te bi nga dem maternité وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ جِيجَنِي نِي تِي كَرْ جِي أَمْبُو نِكَّ نَا فِي أَكُمْ مُوس مُوس بِي أَمْبُو يَوْ بَنْ دَمْ غُ أَمْبُو جُ أُمُّ نِيَنْتُ نُومُ نِيَنْتُ نَي دَمْ مَاتَرْنِيتِي دِي جَلْ تَاكْسِي دَمْ أَكَنُو مُنْ سَا كَارْنِي بَارْكَ اللَّهْ بِي وِسِتُو جَخَب خَالِص بَا گِسْ نِي لَايَام دَام سُو بُولِي لِيپ تِي خَالِص بَارْنَا taal ni ci am barna taal ni ci am barna ya nga ci guddi ya nga ci beccet am na yow munutul lek am lo munutul def len lek sa bi jafela yow yop nek ci mom mos ni nak ni ni ñenti ni nga ëmb du waccu bu dem maternité amul carnet amul mu koy set ci no fana nek no yendo ndax ñom dañu baye seen bokku yalla lool nak barkallah suñu goor ga taxal aji abdul ahad yalla yalla yak ko yermande ak leer dana wax ne so gisee kewel yi ci all bi bo leena bay yi ci keur yi da nga gis ne kewel yi ño gëna am yaram ndax ño gëna dal xel ndax dañu baye seen bop yalla sama tax suñu mag ñoñu barkallah seen jangale dafa barkel te sakan lol ndax fi dañ jele radiyallahu anhum jami'a kon wama tahmilu bi umbu min unsa ci jigen ju meuna don wala tada'u du wasit illa bi ilmihi lu dul xam xam yalla ku jëm wor yalla